2 uur. Niels Heidhuis. Goedemiddag, zometeen Pointer. Nirvana is het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland, met aan het hoofd de illustere Margaretha van der Laar. Zangeres, fitnessgoeroe en veroordeeld mensenhandelaar. Ze bleef lang uit handen van de Nederlandse justitie. Is de aanpak van mensenhandel in Nederland wel effectief genoeg? Dat en meer na het NOS-journaal met Sit van der Linde. In Drenthe is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in een buurtschap bij Meppel. Volgens de politie is er 1 gewonde. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Tussen Meppel en Hogeveen rijden tot 3 uur vanmiddag geen treinen. De eigenaar van de Gelredoom wil voetbalclub Vitesse overnemen. Dat zegt Michael van der Kuit tegen Omroep Gelderland. De zakenman noemt de huidige situatie onhoudbaar. De Arnhemse club zit in een lastige situatie. Een Amerikaanse partij wil de club kopen, maar dat keurt de KNVB niet goed. Volgens Van der Kuit dreigt Vitesse de KNVB-licentie te verliezen als er niets gebeurt. De vraag is of Vitesse zit te wachten op een overname door Van der Kuit. Eerder had de club hoogoplopende ruzie met hem over de hoogte van de huur die Vitesse voor de Gelredoom betaalt. Bij de WK Allround in Insel hebben de mannen op de openingsafstand erop zitten. De Amerikaan Jordan Stolz die moest op de 500 meter tijd pakken op Patrick Roest. Commentator Sebastian Timmerman, hoeveel tijd is dat geworden? Dat is op de 500 meter 1 seconde en 96 honderdste geworden. Jordan Stolz wint, zoals verwacht, die 500 meter openingsafstand van de vierkamp hier in Insel in een baanrecord. 34-10. Patrick Roest, 36.06. Dus een verschil van 1 seconde en 96 honderdste. En dat betekent vanmiddag op de 5 kilometer dat Patrick Roest 19 seconden en 16e moet goedmaken op Jordan Stolz. Dat is veel. Maar het is wellicht te doen, want de Amerikaan is geen specialist op de 5000 meter. En Patrick Roest is de tweevoudig wereldkampioen. Voorlopig lijkt het dus inderdaad een tweestrijd te worden. Andere concurrenten hebben tijd verloren. Chris Huizinga en Cas Jansman. De andere twee Nederlanders werden slechts 19e en 22e. Dan gaan we zien of dat lukt voor Patrick Roest. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met 11 graden in het noorden tot lokaal 16 in het zuiden. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. In het zuiden ook wat regen. Morgen veel bewolking en soms wat regen in het zuiden. Dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, dat was het NOS Journaal. We gaan door naar de verkeersinformatie. ANWB Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er staan een paar files. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht vanwege werkzaamheden bij knooppunt Deil. Omrijders staan daardoor in de file op de A27. Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum. De vertraging is daar nu een kwartier. De A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein. Over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N34 Zuidlaren-Emmen. Daar is in beide richtingen vertraging na een ongeluk. Tussen Anne en Zuidlaren 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Onthulling dader Rijswijkse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Zij is geen mens, die heeft geen hart. Echt niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik vind het ook triest dat er nooit iemand niet op ingegrepen heeft. Dan denk ik, hoe dan? Hoe kan dat hier niemand mee aan de slag is gegaan? Hoe kon de malafide eigenaresse van het grootste Nederlandse escortbureau zo lang mensen uitbuiten en klanten oplichten? Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals welkom bij Onderzoeksjournalistiek op Radio 1. Deze week verzorgd door KRO en NCRV. Straks de pop-up in Leeuwarden. Daar kwamen veel tips binnen over drugsoverlast in de stad. Straks een gesprek met de burgemeester en een reportage. Maar hier zat de grootste speedkoningin, zo werd ze ook genoemd, van Leeuwarden. Die woonde hier, doet hij. Maar dat liep weer af en aan, vraagde mij die naast maar. Hekje dicht, s'avonds, raar volk, vechterij op straat. Ik ben er wel tussen gesprongen. En dan woon ik met mijn zoon, die inmiddels 5 bijna is. Woon ik hier, dacht ik, dit wil ik helemaal niet. Ja, maar we gaan eerst van de grootste speedkoningin in Leeuwarden naar een andere koningin, die van de escort. En daarvoor zijn hier Klaas den Tek en Jerry Vermanen van Pointer om te beginnen. Jullie hebben een mooie podcast gemaakt, maar je hebt ook meegenomen, Klaas, je hebt hem daar voor je staan, een doorschakeltelefoon. Ja. Wat heeft hij met dit onderwerp te maken? Nou, dit is de telefoon die heel belangrijk eigenlijk ook is voor ons onderzoek. Eigenlijk een beetje symbool staat voor het onderzoek. Er zit ook een hoorn op, hè? Ja, dit is een ouderwetse doorschakeltelefoon. En dit is de doorschakeltelefoon van escortbureau Nirvana. Die hebben we eigenlijk op de kop getikt tijdens een roadtrip door Brabant. Want wat wil het geval? Dit escortbureau dat ging vaak ook op de vlucht. Op de vlucht voor de politie. Kwam uiteindelijk op een industrieterrein terecht in Nuenen. Daar gingen ze ook weer vandaan omdat de politie ze op de hielen zat. En toen lieten ze dit dus achter. En op één paneel daarvan, dan kan je ook zien dat het van dat escortbureau was, toch? Ja, hier belden dus klanten naartoe en hier zitten allemaal knopjes op. Nou, wat staat er dan op die knopjes? Crystal, Gigolo's, Destiny. Het laat aan de verbeelding denk ik niet over, hè? Kimberly, dus dat waren allerlei... Dus als ik bijvoorbeeld Kimberly wilde, dan belde ik het nummer van Kimberly en dan ging dat lampje branden. Ja, dan ging dat lampje branden en dan was er een telefonist, hè, in dit geval bijvoorbeeld Helma, die nam de telefoon dan op met escortbureau Nirvana. En ja, wat wilt u hebben? En jullie hebben haar gesproken. Helma, ik wil jou eventjes wat laten zien ook. Iets wat we hebben meegenomen. We hebben het hier in de tast zitten. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of je het ook herkent. Ik zal het er even bij pakken. Kun je beschrijven voor mij wat het is? Het telefoontoestel is van Nirvana. Dit is maar Greta zijn kinderen. Dat klinkt nou heel... Ja. We hadden wel eens ooit, als we een vervelende klant had, dan ging de bam, het niet. Nou, en dan kon ze door het lint gaan, want daar waren er kinderen. Ja, dit waren haar kinderen? Ja. Ze noemde eigenlijk haar telefoon? De kinderen. Centrales noemde ze ook haar kinderen? Dat was het. Ja. En waarom noemde ze dit haar kinderen? Ja, als het dan niet meer werkt, dan ben je afgewerkt, hè. Dan kon er ook niet gewerkt worden. Dus dit daar was... Ging alles via, alles ging via de telefoons. Alles. Dit was een soort dat van... Dat was een heiligdom. Heiligdom. Ja, de toestellen. Ja, en de kinderen van Margaretha, die worden hier al even genoemd door Helma. Margaretha van der Laar, dat is het onderwerp. Zij is het onderwerp van jullie podcast. Eigenaresse van Nirvana, dat bekend staat als toch wel meest beruchte escortbureau van Nederland. Een van de in elk geval. Jerry, wie is zij? Ja, Margaretha is eigenlijk een persoon met twee soorten gezichten. Iemand die echt verschillende, echt een dubbel leven heeft. Aan de ene kant is ze zangeres. Dus je kan haar misschien kennen van een aantal nummers. Van optredens die ze heeft gedaan. Ze is fitness. Volkse nummers, hè? Ja, inderdaad. Een beetje Nederlandstalige nummers. Lekker feestnummers. Soms ook wat serieuzer, maar een beetje dat genre. Ze is fitnessgoede geweest van allerlei BN'ers. Dus ze heeft BN'ers helpen met afvallen. Ernst Daniel Smit. Een jongen die van, misschien ken je die band nog wel, Replay. Met Gordon hebben ze ooit een keer lang geleden een hit gehad. Ja. Op de vakantiebeurs heeft ze allemaal dingen gedaan. Maar ze heeft daarnaast ook een ander leven. Dat is namelijk in de escort. Ze heeft namelijk dat escortbureau Nirvana. En daar is op zich niet zoveel mis mee. Je mag in Nederland gewoon een escortbureau hebben, zolang het vergund is en allemaal netjes met je personeel omgaat. Maar je raadt het misschien al. Maar dit escortbureau is wel wat mis. Nogal, ja. Ja. Stel je voor, je gaat als klant daar een dame boeken. Dan kan het zomaar gebeuren dat er eigenlijk een totaal andere persoon bij je voordeur staat. Dus je kijkt op de website. Kimberly. Je ziet daar Kimberly staan. En je denkt, nou, Kimberly, die wil ik voor vanavond wel ontvangen thuis. Dan komt Kimberly niet langs. Dan staat Kimberly niet bij je voordeur. En dan kan er ook nog eens een keer gebeuren dat zodra je die dame dus niet voor je deur hebt staan, die komt er misschien helemaal niet opdagen, dat je een paar weken later wordt afgeperst. Dat er ineens een berichtje komt van, hey, wacht eens even, jij hebt toen geboekt, maar jouw familie, jouw vrienden, jouw buren, die willen vast wel weten dat jij misschien wel zo'n dame hebt geboekt. Ja. En jij wil dat waarschijnlijk niet, dus jij gaat betalen. Dat zijn dingen die bij escort gaan gebeuren. Ja, verplicht zwijgeld wat je dan moest betalen aan ze. Exact. Ja. En die Kimberly, want dat zeiden we net, hè, die brandde dan op die telefoon. Dus de telefoniste wist dat er voor Kimberly werd gebeld. Maar die hele Kimberly bestaat niet. Nee, die Kimberly, dat is eigenlijk, als je op de website gaat kijken, we hebben ook onderzoek gedaan. Escobar Nirvana heeft heel veel verschillende websites online staan. We hebben al het onderzoek gedaan. We kwamen er 114 verschillende soorten websites tegen. Dat lijken allemaal individuele websites te zijn. Maar als je daar doorheen gaat scrollen, je ziet de ene naar de andere bloedstollend mooie vrouw. Alleen het zijn allemaal nepprofielen. Dus als je denkt van, hey, die Kimberly, dat lijkt me wel wat, dan is dat waarschijnlijk gewoon een buitenlands porno-model. Ja, en je zei het al, klanten waren er natuurlijk ook niet altijd blij mee. En ze werden dus opgeliefd. Ik had een Nederlands meisje van een jaar of 25, 24. Daar had ik voor gebeld. Toen stuurde ze op een gegeven moment een vrouw langs. En dat was een Filipijnse dame van bijna 50 jaar oud. Dus ik heb die vrouw uiteindelijk de deur gewezen. Dus ik dacht, ja, sorry, dit is totaal niet wat we hebben afgesproken. Ik dacht, ja, wat moet ik met deze situatie? Dus toen heb ik haar teruggebeld en zegt, ja, wat is hier de bedoeling van? Dit is gewoon niet wat we hebben afgesproken. Ja, toen begon eigenlijk het gedreig over de telefoon. Ja, toen flipte ze hem eigenlijk direct over de telefoon. Daarvoor was ze super vriendelijk. Toen zei ze, jij belt zo laat, dus dit is wat je krijgt. Ik zei, zij gaat nu naar buiten en je krijgt helemaal niks van mij. En ze heeft zelfs nog een buurvrouw van, hoe oud is ze? Denk ik 273, een aantal deuren verder op haar huistelefoon gebeld. Dat ze nog geld van mij kreeg en dat ze op de buurvrouw dat door wilde geven aan mij. En het is gewoon een chantage eigenlijk. Krankzinnig eigenlijk. Ja. En zeg maar buren bellen, dat soort fratsen, ja, dat is gewoon te mogelijk voor woorden eigenlijk. Ja, Klaas, het gaat natuurlijk niet alleen om die klanten die inderdaad bloot stonden aan chantage. Ook de sekswerkers kwamen, zo blijkt uit jullie podcast, in hele vervelende situaties terecht, hè? Ja, in hele vervelende situaties, omdat ze ook uitgebuit werden. Een groot deel van het geld wat zij verdienden verdween uiteindelijk in de zakken van Margrethe. We hebben een van die sekswerkers ook gesproken. Dat is Anouk. Overigens is dat niet haar echte naam. Maar Anouk zegt ook van, ja, ik moest zulke bizarre diensten maken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er bleef heel weinig van dat geld over. En zij vertelt daar ook over in onze podcast. Je belt aan. En die klant doet open en in het begin wist je het niet, dus dan loop je gewoon naar binnen. En dan gaat die klant bellen met Margrethe en dan sta je daar. En dan hoort die klant zeggen, ja nee, maar ik heb dat besteld en niet dit. En dan gaat zij hem vertellen dat ze het wel heeft besteld. Maar dat is niet zo, maar ze bleef volhouden. Maar hoe vaker dat gebeurde, dan belde je aan en deed iemand open. Ja, dan zag je het, hè? Dan wist je het al. Ik ben niet wat ze wilde. ja, wat moest je dan? En dan wilde ze gewoon toch dat je het geld pakte en wegging. Dus dan ging je een slimme babbeltruc bedenken. Ja, geld pakken en weg. Ja. Zo snel mogelijk wegwezen. Ja, ik had ook kwam ik ook bij klanten en die hadden ook een andere dame besteld en dan kwam ik. En dan was ik niet wat hun wilde. Maar dan ging je bellen, want wij wisten dat niet. Maar Margrethe, die zei dan, ja hoor, is precies. En dan ging ze bellen naar die klant. En dan zei die klant, maar dat heb ik niet besteld. En dan ging Margrethe zeggen, ja, heb je wel besteld. En ging ze bedreigen dat ze moesten betalen. Maar ja, in deze wereld is veel criminelen, ook grote criminelen. Ik heb wel wapens op mijn hoofd gehad. Dat ze niet wilde betalen. En dan zei Margrethe, je moet gaan. Maar ja, ik wist, als ik wegloop, word ik neergeschoten. Dat moet je niet doen. Maar je vertelt het heel tussendoor even nonchalant dat je wapens op je hoofd hebt gehad. Ja, gewoon. Hadden ze weer, die telefonisten of Margrethe, had de klant wat beloofd. En dan zei bijvoorbeeld ook, gaan de klant vragen, doe ze zoenen? Nou, ik deed nooit zoenen. En dan zei ze, ja, doe het zoenen. En dan kom je bij zo'n klant en dan doe je dat niet. Ja, dan worden ze boos. Dan is ze gewoon boos. En dan bel je op en dan gaat zij die klant bedreigen waar je bij staat. En daarna wordt de chauffeur nog naar de deur gestuurd. Dus dan krijg je situaties die gaan escaleren. En één verhaal, ik heb het meerdere keren gehad, maar één daarvan die liep op een gegeven moment weg en die komt terug en die legt gewoon een pistool zo op tafel. En hij zit me zo aan te kijken. Hij zegt, luister Anouk, je kan nu weglopen, maar ik pak hem zo. Ja, en dan moet je inschatten, gaat hij dat gebruiken of niet? Ja, bij hem had ik zoiets, gaat hij gebruiken? En toen kwam de chauffeur toch naar binnen en die deed zo seinen van weg. En toen wilde ik opstaan en toen werd het pistool op mijn hoofd gezet. En toen ben ik weer gaan zitten. Ja, en toen ging Margrethe met die klant onderhandelen. Maar in plaats dat ze zei van ga maar, bleef ze maar doordreigen dat hij moest betalen. Dus hebben we uiteindelijk meer dan een uur binnen gezeten. En die man zei wel tegen mij, hij zei luister Nielke, want ik legde ook uit dat ik van niks wist. En hij zegt ik heb geen problemen met jou. Maar als jij nu weggaat met mijn geld, dan heb ik wel een probleem met jou. Zij nemen elke klant aan. Maakt niet uit of die klant crimineel is. Gebeurde ook dat meiden bij een klant waren geweest waar ze ook in gevaar waren geweest. En dan zei je, daar wil ik niet meer heen. En dan werd gewoon de volgende erheen gestuurd. Je bent gewoon geld. Wij zijn geen meiden, wij zijn geld. Dit is wel een aangrijpend interview, Klaas. Ja, je hoort gewoon dat zij heel kwetsbaar is. En, ze kan geen kant op. Hè? Nee. En ze zit daar in die situatie. En je hoopt natuurlijk dat er dan iemand is die dat nuanceert of downplayt. Maar je hoort al uit dit fragment. Liep bijna uit de hand. Dat niet de bedoeling was, van nee. Dat ging om geld. Wanneer liep de bazin Margrethe tegen de lamp? Nou ja, uiteindelijk loopt ze tegen de lamp omdat in Nederland in ieder geval, omdat ze uiteindelijk veroordeeld wordt voor belastingfraude. Hoe zit het nou precies? Ze heeft belastingfraude? Ook, ja, belastingfraude inderdaad. Ook niet voor mensenhandel? Nee, in Nederland niet. Hoe zit dat nou precies? Ze heeft op dat moment ook Ray. Ray is haar inmiddels ex-man in het exportbureau, is daar werkzaam. Nou, dat gaat niet goed. En Ray wordt er een beetje uitgewerkt uit het exportbureau. Nou, die neemt dan toch wraak. En hoe doet hij dat dan? Hij heeft een stikje en op dat stikje staan de belastingaangiftes van Margrethe. Maar een deel van die belastingaangiftes zijn nooit aan de Belastingdienst betaald. Dus uiteindelijk krijgen ze... Er zit heel veel zwart geld in die onderneming. Klopt. Dus wat doet hij? Uiteindelijk pakt hij dat stikje, gaat direct naar de Belastingdienst. En de rest is history. En de politie op dat moment duikt er bovenop. En terecht natuurlijk, omdat zij echt voor tonnen geen belasting heeft betaald. Goed, maar het bedreigen van klanten, oplichting van die klanten en uitbuiting van die meiden, is ze niet veroordeeld, alleen voor belastingfraude. Was dat het eind van haar escort-imperium? Ja, dat zou je misschien denken. Ik bedoel, op een gegeven moment zit de politie bovenop je. Je denkt van, moet ik hiermee door blijven gaan? Ze verhuist een paar keer naar een andere gemeente, maar uiteindelijk verhuist ze dus ook naar België. En daar gaat het uiteindelijk ook fout voor haar. Ja, jullie zijn daar ook wezen kijken bij een kantoorpand wat ze daar dan gebruikte. Nou Jerry, we zijn in Reti aangekomen. Nou, dat ligt... Nou ja, onder Eindhoven ongeveer, denk ik? Ja, ongeveer een half uur van Eindhoven rijden. En dan kom je in dit plaatsje terecht en we rijden hier een wijk in. Nou, het is een soort afwisseling van industrieterrein en hele grote villa's. En we staan hier ook voor een pand. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit moet omschrijven. Of dit nou een villa is of een bedrijventerrein. Ik vind het heel lastig. Het lijkt erop alsof je eigenlijk een heel groot kantoorpand hebt. Ik denk niet dat er mensen wonen, maar je zou het eventueel als woning kunnen gebruiken. Noemt zij dit haar villa? Nou, ze zegt eigenlijk een mooi modern kantoor, zegt zij. Zo wordt het ook geadverteerd. Zo kun je hem in ieder geval kopen. Zit dus inderdaad op een industrieterrein. En die zit nu dus op dit moment wel een heel ander bedrijf uiteraard dan Nirvana. Die hebben volgens mij nog een aantal eigenaren hiervoor nog ingezeten. Zie daar trouwens zo'n picknickbankje. Picknickbankje voor het pand staan. Nou, dat, zo'n bankje dat er dan misschien toen ook al gestaan heeft. Zouden ze daar overlegd hebben met elkaar van hoe gaan we het bedrijf verder uitbreiden? He, met mooi weer kan dat natuurlijk prima. Ja, ik zie het inderdaad. Maar hier heeft ze uiteindelijk sinds 2016 gezeten. En hebben ze tot 2021, hebben ze hier gewoon, ze noemt het zelf, voluit gedraaid. Ja, voluit gedraaid. Dat is dezelfde Jerry Vermaan als die hier aan tafel zit overigens. Maar dan slecht bij stem. Hè? Je was daar bij die opname kennelijk wel verkouden. Ja. Opname uit het Escortbedrog. Jullie podcast te vinden overigens op alle platforms. Maar ook bij NPO Radio 1 in de app. En dat picknickbankje, Klaas. Ja, je schetst het nu alsof het een hele pittoreske plek is. Volgens mij is dat niet zo. Maar dat speelt wel een belangrijke rol bij eigenlijk het vervolg van onderzoek tegen Margaretha. Hè? Ja, dat speelt zeker een belangrijke rol. We hoorden al de oud-telefoniste Helma in het begin van deze uitzending. Die is niet echt meer op de hand van Margaretha. Die is uiteindelijk ook gestopt bij Margaretha. Margaretha heeft ook een beetje vijanden gemaakt in de loop der tijd. En Helma zag ergens, kreeg ze deze foto opgestuurd. Keek naar het picknickbankje en dacht van hey, die Margaretha die is naar België gegaan. En Helma had nog wel een appeltje met haar te schillen. En is toen met deze foto ook richting de politie gegaan in België en gezegd van hey, daar zitten ze. Ze zitten in Reti. Ze hebben daar een escortbureau. En volgens mij mag dat niet. Nee, want ook daar ging de oplichting en de chantage door, Jerry. Ja, precies. Nou, het grappige was eigenlijk, de politie kreeg dus die foto van Helma. In de reflectie van het raam stond een logo van het bedrijf wat daar tegenover zat. En op die manier wisten ze, hier is het adres. Ze runt een escortbureau. Op een gegeven moment willen die agenten natuurlijk weten, is dat escortbureau actief of niet? Zoals we op dat moment hebben gedaan, is eigenlijk een soort van undercover actie. Agenten bellen dan naar dat escortbureau en kijken of ze daadwerkelijk een afspraak kunnen maken. Maar zoals net al vertelde, je krijgt niet altijd waar je voor betaalt bij Nirvana. Dus je boekt een escortdame en die komt soms niet opdagen. Nou, dat was nu ook het geval. Aha. Sterker nog, de dag daarna belde iemand van het escortbureau naar die agenten en zeiden, ja, wacht even, jullie gaan gewoon betalen. Dus eigenlijk probeerden ze op dat moment die agenten af te persen, op te lichten. Een hete daadje. Inderdaad, ja. Dus die agenten dachten, we hebben beet. We hebben niet zomaar een escortbureau te pakken, maar gewoon een escortbureau waar heel veel andere dingen gebeuren. Ja. En het vervolg daarvan hebben ze weer onderzoek gedaan. Ze hebben een inval gedaan in het kantoor, ook bij de privéwoning van Margaretha. Ze hebben 9 escortdames eigenlijk ook van het Belgische escortbureau weten te ondervragen. Ja, en daar kwamen eigenlijk allemaal details ook naar boven van onder welke omstandigheden die daar moesten werken. Superlange werkuren. Ze mochten zelf ook helemaal niks bepalen welke klanten ze aannamen. Mm. En ze werden dus inderdaad aangespoord om klanten op te lichten. Waardoor ze dus ook, nou ja, zoals je net van Anouk hoorde, in hele gevaarlijke situaties terechtkomt. Ja, ja, ja. De vraag is, hoe komt het eigenlijk dat die zaak in Nederland alleen maar is uitgedraaid op een belastingzaak en in België de politie harder heeft opgetreden? En daar is zij ook veroordeeld, hè, voor mensenhandel? Mensenhandel en uitbuiting in België. Ja. Ja, ja, ja. Laat ik dat eens even voorleggen. Dank jullie wel, Klaas en Jerry. Voor nu de podcast dus, het escortbedrog. Daar zitten allemaal veel meer details in en ook beschrijving van de carrière van Margaretha. Maar deze kwestie wil ik ook even voorleggen aan Tamme de Leur, expert mensenhandel. Hartelijk welkom. En ook aangeschoven is Geert-Jan Schepens. Hij is betrokken bij het portefeuilleteam mensenhandel bij de Nationale Politie. Meneer de Leur, wat is het verschil eigenlijk in hoe de justitie in België en Nederland tegen dit soort kwesties aankijkt? Nou, het werd al even genoemd, Jerry. Een escortbureau exploiteren in Nederland, dat kan. Onder bepaalde voorwaarden en vergunningen. En dat is in België anders geregeld. En ook die wetgeving daarover, die verandert natuurlijk in de loop van de tijd. Daar zijn ook in Nederland allemaal trajecten. Maar wat in ieder geval niet mag, is mensenhandel. Daar hebben we een zwaar strafrechtartikel voor. Ja. En wanneer is het mensenhandel dan? Nou, als er echt aantoonbaar sprake is van het uitbuiten van mensen onder dwang, met het oogmerk van die, met het doel om mensen uit te buiten. En dat is in ieder geval door de Belgische overheid vastgesteld. En zij heeft daar, Jerry, 5 jaar gevangenisstraf voor gekregen. 5 jaar waarvan 2 voorwaardelijk. Ja, precies. Ja. Dus dat is toch een hele pittige straf. Waarvan je denkt, ja, ging het nou alleen maar om illegale prostitutie, zeg maar. Maar dit gaat veel verder. Ja. Mensenhandel is een zeer ernstig delict. Ook in Nederland. Maar wat heb je dan in Nederland nodig om zoiets te stoppen? Nou, in ieder geval ook de politie. Om onderzoek te doen, zoals in België is gebeurd. En in dit geval, best bijzonder, ging het over 2 USB-stickjes. Een rood USB-stickje en een zwart USB-stickje. Die iemand naar de Belastingdienst brengt. En dan moet zij fraude 800.000 euro terugbetalen. Mm-hmm. Dat is wat er in Nederland gebeurd is. Er is eigenlijk niet doorgeregistreerd. Een beetje als El Capone, hè? Die kon geloof ik gepakt worden voor drugshandel. Ja, zeker. Maar, maar er is dus niet doorgeregistreerd in Nederland op mensenhandel. Nee. Dat is wel opmerkelijk. Ja, ik denk dat zij heeft de vlucht naar voren genomen. In dit geval naar België. Ja. En zegt, maar de heren van het onderzoeksteam weten dat natuurlijk nog veel beter. Want jullie hebben haar sporen gevolgd. We weten dat het OM bijvoorbeeld... De mannen hebben natuurlijk de OM benaderd. En dat wil niks zeggen over de vraag of er een vervolgactie naar Margaretha in Nederland komt. Precies. Maar het is duidelijk dat daar in elk geval niet op is doorgerepen. Laat ik dat ook eens voorleggen aan Geert-Jan Schepens dan. Met dus dit van het portefeuilleteam, zoals u dat noemt. En van de Nationale Politie. Daar wordt overlegd over mensenhandelzaken. Maar dat zijn vooral regionale teams. Hè? U werkt in Limburg. Ja. Dit was niet een zaak die u deed. Nee, inhoudelijk ken ik deze zaak inderdaad niet. Nee, dus maar... Je vraagt je wel af, waarom wordt hier niet op doorgegrepen op zo'n zaak? Hè? Waarom proberen ze haar niet ook voor andere feiten dan belastingfraude achter de tralies te krijgen? Wat daar de verklaring voor zijn? Los van deze zaak, in de algemene zin, als er aanleiding is en genoeg onderbouwing is om op mensenhandel door te pakken, dan zal dat ook echt wel gebeuren. Je hebt sprake vaak van signalen mensenhandel, dus die kunnen misschien wel waargenomen zijn, dat je de signalen ziet. Maar om echt strafrechtelijk door te kunnen pakken, heb je een verdenking nodig. En de vraag is dus even, was er in deze zaak voldoende om echt te spreken van een verdenking mensenhandel op basis waarvan vervolgonderzoeken worden ingesteld? Ja, ik weet niet of we dat weten, Klaas. Nee, dat is moeilijk. Kijk, wij krijgen die signalen natuurlijk wel. We hebben die verhalen ook wel gehoord van mensen die die medewerkers daar aanwezig waren. Maar dat blijft wel het grote vraagteken. Maar dit is in feite een regionale aanpak in Nederland. Dus de regionale politie, districten, teams daar, die moeten mensenhandel opsporen, meneer Dreux. Nou, dus nog wel iets interessants om over te vertellen. Dus je vraagt je af, hoe kan het dan dat die mevrouw de hele tijd zich verplaatst? Ja. Want, en dat doet ze met een reden, namelijk om onder de radar te blijven. Mm-hmm. Dat is, ze is illegaal en onzichtbaar aan het werk en geld aan het verdienen. Ze is bijvoorbeeld op een gegeven moment van Eindhoven naar Nuenen gegaan. En toen was ze dus voor Eindhoven al buiten beeld. Terwijl dat het dorp ligt ernaast. Dat is even een belangrijk gegeven. Van, dat is wat mensen die zich crimineel gedragen. Ze willen buiten het zicht van de radar blijven. Mm-hmm. Daarom die verplaatsingen. En daar doet de politie onderzoek naar. In dit geval zelfs zijn er mensen uit de branche zelf die gezegd hebben, dat is iemand die zit hier de boel te flessen. Dat is nadelig voor onze branche. Maar er is ook natuurlijk allemaal wetgeving in Nederland. Dat noemen we bijvoorbeeld de Bibop-wetgeving. Die ziet op integriteit van overheidsoptreden. Ja. Want die moeten checks doen. Sinds, dat gaat lang terug, georganiseerde misdaad. Als je horecazaken begint, word je gecheckt. Verdenking. Dan word je gecheckt. Klopt het? Heb jij strafbare feiten? Zijn dat ernstige strafbare feiten? En gemeenten zien daarop toe. En dat doen ze niet alleen per gemeente, maar er is ook een landelijk bureau waarbij je die informatie kan checken. Ja. Ja, dat had hier een barrière moeten vormen, want dat hebben we al bedacht. Deze mensen die duiken onder de radar. Daarvoor hebben we dit soort vergunningen en dit soort wetgeving gemaakt de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, maar dat is dus verre van een waterdichte methode. Dat kun je wel constateren hier. Ja, want je kunt je makkelijk verplaatsen tussen regio's in Nederland. Ja. Zeker. Ja, dat herkent dus u ook, meneer Schepens. Het verplaatsen tussen regio's. Ja. In algemene zin bij mensenhandel, zeker. Dat zien we in de praktijk. Ja, dat is de praktijk. Ja. Maar dan is toch eigenlijk een landelijk team wel nodig? Een landelijk team, een landelijke aanpak is nodig. Of landelijke regie. Daar sta ik ook zeker 100% achter. Om bepaalde netwerken goed aan te kunnen pakken die zich zo makkelijk verplaatsen. En waar zou zo'n landelijke aanpak dan uit bestaan? Want u zit in een portefeuilleteam, maar ik begrijp dat dat nog niet echt helemaal een landelijke aanpak behelst. Nou, er is vrij recent een pilot gestart. Mm-hmm. Een werkwijze eigenlijk om op mensenhandelgebied landelijk te kunnen opereren. Waarbij eigenlijk alle eenheden zijn vertegenwoordigd. De verschillende politieregio's die nemen daaraan deel. Ja. En onder een stukje landelijke coördinatie, landelijke regie, worden opsporingsonderzoeken uitgevoerd die een eenheidsoverstijgend karakter hebben. Ja. Die worden daarbij ook ondersteund. Want wat is belangrijk in die gevallen? Dat jij een goede informatiepositie hebt. Dat is essentieel om dat soort onderzoek te kunnen... landelijke aanpak die u bedoelt? Dat is op dit moment, dat is een vorm van de landelijke aanpak. Meer heeft u niet. Meer heeft u niet. Dit is iets wat we nu aan het doen zijn om landelijk opererende criminele netwerken aan te kunnen pakken. Meneer Leur, dat klinkt nog een beetje voorzichtig. Nou, ik ondersteun natuurlijk, wij hebben uitvoerig gesproken, wij kennen elkaar ook. Dat portefeuilleteam dat ziet toe om te kijken, wat kunnen we nou landelijk doen? Want dat hebben we net benoemd. Ja. Hè? Dus het gevaar is dat deze mensen elke keer uit ons zicht verdwijnen. Dus natuurlijk weet de politie, maar dat is, en het team waar ik in gezeten heb afgelopen jaren, dat loventuur. Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, is het voldoende? Nee, het is niet voldoende. De mazen zijn te groot in het net. De aanpak is onvoldoende. En dat zien we in cijfers terug, in veroordelingen. Dat is keurig door de heer Van Pointer ook allemaal in beeld gebracht. Het aantal veroordelingen voor mensenhandel loopt terug. Ja, zeker. Mm-hmm. Zeker. Dus de aanpak is onvoldoende. En de projectteam waar ik in de afgelopen jaren in heb meegedraaid, van het Openbaar Ministerie en de politie en allerlei mensen, we hebben ook naar data gekeken. Ja. Juist op landelijke schaal. Mm-hmm. En dan blijkt dat er heel veel van dit soort escorts bijvoorbeeld zijn, die uit het buitenland ingereisd worden, hier aan het werk zijn en niet kleine bedragen verdienen, maar dus dat, gigantische bedragen verdienen. Dat pleit ervoor om van zo'n projectaanpak een permanente aanpak te maken. Nou, dat is ook precies wat het team Loventura heeft bepleit. Mm-hmm. In het vorm van een bestuurlijk signaal, waar ook de politie intensief aan heeft meegemerkt. En dat ligt nu voor bij de staatssecretaris. En nou, het lijkt soms alsof het over semantiek gaat. Gaat het nou over een landelijk team of een landelijke aanpak? Ja. Maar eigenlijk wat nodig is. Ik ben net ook al gecorrigeerd. Ja. Maar eigenlijk wat natuurlijk echt nodig is, is niet alleen de politie, maar ook, wat ik zei, de gemeentes en hulpverlening. Dus een multidisciplinaire, regionale, maar ook een landelijke aanpak daarom. U zegt al, het ligt bij de staatssecretaris. Ja. Die is eigenlijk teruggestuurd om het huiswerk op dit punt opnieuw te doen. Dat speelt nu nog achter de schermen. U zegt het al, er worden ook vrouwen uit het buitenland gehaald. We praten hier niet alleen over regionale problemen of landelijke aanpak. Het gaat ook over een grensoverschrijdende aanpak. Onlangs maakten we daar een tv-uitzending over. En daaruit bleek wel hoe moeilijk het is om die vorm van misdaad met conventionele middelen te bestrijden. Via een tolk proberen agenten de vrouw te horen. Ariana, zoals ze in de online advertentie heet, blijkt namelijk recent hulp te hebben gezocht. Dan heb je aangegeven van ik ben mishandeld. En ik werk in de prostitutie, maar dat doe ik omdat ik gedwongen word. Collega's hier in deze stad hebben haar eind december op straat aangetroffen. Was ze helemaal in paniek. We komen nu op hetzelfde adres aan en we treffen haar aan. Zij staat geadverteerd als sekswerker. En haar vriend, dezelfde vriend waarover ze toen sprak, is aanwezig. Johan Stam leidt het politieteam dat in de regio Oost-Nederland prostitutiecontroles uitvoert. Hij is zwaar onder invloed. We hebben cocaïne aangetroffen in de woning. Op het moment dat we binnenkwamen in de woning probeerde hij zijn telefoon de inhoud te verwijderen. Uiteindelijk heeft hij zijn telefoon doormidden gebroken. En jullie kunnen haar vriend niet meenemen? Als we hem nu aanhouden en over 3 uur of 4 uur zegt zij van er is niks aan de hand, moeten we hem misschien weer laten gaan. Maar je gaat er alles aan doen dus om haar mee te nemen nu? Ja, want ze zit hier in een onveilige situatie. Maar een paar weken later krijg ik een berichtje van Johan. Deze vrouw heeft helaas geen aangifte gedaan. Ze gaf aan dat ze niet gedwongen in de prostitutie zat, zoals ze eerder eigenlijk wel aangaf. Ze wil zo snel mogelijk terug naar Roemenië. Voor hetzelfde geld duiken ze ergens anders in Nederland weer op en gaan ze niet daadwerkelijk terug naar Roemenië. Dat zien we ook heel vaak. Ja, de zaak stokt hier eigenlijk, meneer De Leur. Ja, dat is toch zeer onbevredigend. Ik heb natuurlijk heel veel contact in het werkveld. Ik heb mensen ook op deze uitzending horen reageren. Ja, dit is toch onbevredigend. Dit kan toch eigenlijk niet? Nee. Waarom doet de politie niks? En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk, want ze kunnen ook niks. Want deze mevrouw zegt ook niks te willen. Terwijl zij herkend is door collega Stam van de politie. Al van eerder locatie. En nou ja, dan zit je midden in de problematiek van. Maar ze willen het niet of ze durft het niet. Of. Nou, daar zit. Wat is hier nou vrijwillig? Deze mevrouw zegt dat ze dat vrijwillig doet. Maar er zijn allemaal signalen waarvan je denkt, ja, maar onder deze omstandigheden is dat nou. En dat noemen wij signalen mensenhandel. Ja. Denken wij van, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet? Is uw werk frustrerend wat dat betreft, meneer Schepens? Nou, in dit soort gevallen kan het zeker frustrerend zijn dat je inderdaad de signalen ziet, maar niet genoeg bij elkaar krijgt om daadwerkelijk door te kunnen gaan met een opsporingsonderzoek mensenhandel of iemand uiteindelijk ook vervolgd te krijgen hiervan. Ja, en wat is nou in dit fragment eigenlijk het voorbeeld, hè, waaruit je kunt opmaken dat het zo moeilijk is? Dus waardoor kan deze zaak nou geen vervolg hebben? Nou ja, wat volgens mij in de uitzending ook benoemd wordt door Johan. Uiteindelijk is die verklaring van die vrouw op dat moment is een belangrijk gegeven. Je hebt een aangifte nodig. En dan, het is niet alleszeggend. Je kunt ook op andere manieren je bewijs verzamelen. Dus stel hè, in dit geval dat jij toch de signalen hebt en tot een verdenking komt, kun je ook zeggen laten we een telefoon onderzoeken. Laten we getuigen horen. Laten we informatie opvragen uit het buitenland. Dus je geeft niet op. Je probeert van alles in te zetten om toch tot die zaak te komen. Ja. Maar het kan dus zijn dat je uiteindelijk niet genoeg hebt. En als dan zo'n vrouw zegt van ja, ik zit er niet onder dwang. De vorige keer heb ik me vergist. Ik weet het niet meer. Ja, ja, dan kan het zijn dat je daar niet meer nou verkomt. Ja, maar je hebt ook die kerel nog die onder invloed blijkt te verkeren. Die misschien wel losse handjes heeft. Daar heeft u ook signalen van gekregen. Is dat allemaal niet voldoende om dan achter die vent aan te gaan? Ja, volgens mij werd het in de uitzending ook benoemd. Hè. Je kunt hem op dat moment, misschien heb je genoeg, kun je ervoor kiezen om hem aan te houden. En dan is inderdaad de vraag, hoe ver ga je daarmee komen? Maar dat wil ook niet zeggen dat dat nooit gebeurt. We hadden het net even over de regionale en landelijke aanpak hier in Nederland. Maar we moeten het ook even hebben over die internationale aanpak. Daar gaat dit eigenlijk over, want het gaat hier over een Roemeense vrouw. Ja. Er zijn niet alleen minder veroordelingen in Nederland. Maar we zien ook uit cijfers die de mannen hebben opgevraagd, dat er minder internationale samenwerkingen zijn vanuit Nederland. Zogeheten Joint Investigation Teams, JIT. Er zijn er in 2022 maar 9 van gekomen in Europa. En dat deed Nederland dan helemaal niet aan mee. Dus wat gebeurt daar? Nederland trekt zich terug uit die internationale samenwerking? Nee, dat is een verkeerd beeld. Een JIT is een vorm van internationale samenwerking binnen opsporingsonderzoeken. Mm. Dat is een vrij intensief traject wat je met elkaar aangaat als landen om dan zo'n crimineel netwerk echt een slag toe te kunnen slaan. Maar naast een JIT zijn er vele andere vormen van internationale samenwerkingen. Ja. Als je kijkt de cijfers, 9 JITs noemt u al. Mm. Ja, dat is niet het totaal aantal inzetten op internationale samenwerking. Als je kijkt in die cijfers, in het totaal wat bij Eurojust aan onderzoeken voorbij is gekomen, beeld is gebracht van internationale samenwerkingen, dan zijn de JITs is maar een 2-3% van het totaal aantal internationale samenwerkingen. Zien we minder veroordelingen. Dus er zijn toch wel aanwijzingen dat die in elk geval de effectiviteit van de bestrijding van de mensenhandel terugloopt. Ja, het aantal JITs kunt u niet direct verbinden aan het aantal veroordelingen. Ik denk dat die vergelijking te makkelijk wordt gemaakt. Maar goed, deze zaak bijvoorbeeld, om dat voorbeeld nog even aan te halen, loopt terug naar Roemenië. Dit gaat over grote criminele netwerken, toch, meneer Deleur? Ja, dus volstaat het dan om een telefoontje te plegen met een collega in Roemenië? Nee, dus er is door ons dat Loventura-team, wat ik al vertelde, dat is dat pilotproject, is onderzocht hoe deze criminele netwerken, met die carrousellen noemen we dat, dus die door Nederland reizen, maar eigenlijk door Europa reizen, met sekswerkers die daar mogelijk in onder situaties van mensenhandel aan het werk zijn. Nou, daar zijn vreselijk veel signalen van. We zijn in Roemenië geweest voor dat onderzoekproject. En ik weet, wat Kit-Jan zegt, er zijn allerlei vormen om dat te onderzoeken. Mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk niet voor niks dat project begonnen. We doen daar in Nederland te weinig mee. En we krijgen geen zaken. En ze zijn heel moeilijk hard te maken. Terwijl er wel, als we kijken hoeveel van, we noemen ze Elena's, van deze vrouwen bijvoorbeeld door in Nederland rondreizen. Ja. Wij hebben 3 maanden onderzoek gedaan. En vonden 250 van deze dames die door de mazen van het wet aan het reizen zijn. En wat heeft de politie dan nodig om dit effectiever aan te kunnen pakken, meneer Schepens? Ja, sowieso. Met betrekking tot Loventura, er is ook een toename nu van onderzoeken, Nederlandse onderzoeken naar Roemeense criminele netwerken. Dat is ook het bericht vanuit onze liaison officer. Hè. Er zit iemand vanuit de politie ook in Roemenië die daar goed werk doet om die samenwerking te ondersteunen. Ja. Dus dat is één. En om daar wat voorbeelden ook bij te noemen. Er zijn onlangs nog op verzoek van het Openbaar Ministerie 3 voortvluchtige Roemeense mensenhandelaren opgepakt in Roemenië. Er is onlangs een onderzoek van Noord-Nederland. Er wordt ook een getuige gehoord in het onderzoek in Roemenië. Dus daar vindt wel degelijk zeer intensieve samenwerking plaats. Maar? Nou, mijn vraag was, wat heeft u meer nodig om tot een grotere effectiviteit te komen op mensenhandelgebied? Nou ja, dat begint dus ook al met intelligence, met informatiebeelden, dat je goed zicht hebt op die internationale netwerken. Mm. Daar zijn de afgelopen jaren ook tal van ontwikkelingen op geweest. Hè. We hebben het expertisecentrum, mensenhandel, mensensmokkel. Ja, maar nu klinkt het alsof we eigenlijk, we hebben het allemaal onder controle en de mensenhandel neemt behoorlijk af. Nee, dat is totaal niet het beeld wat ik mee wil geven. Maar ik wil alleen ook naar voren brengen dat er wel degelijk op heel veel vlakken heel veel ontwikkelingen zijn. Ja. Zowel op informatiegebied, internationale samenwerking, ook onze landelijke aanpak die we nu aan het uitrollen zijn. Is dat altijd voldoende? Nee, dat is het misschien ook niet. Maar het is ook, denk ik, te kort op de bocht door te zeggen dat het op alle vlakken faalt. Dank u wel, Gert-Jan Schepens. Hij is betrokken bij het portefeuilleteam, de coördinatie op landelijk niveau van de bestrijding van de mensenhandel. En ook dank aan mensenhandel-expert Tamme Deleur. Ben je misschien wel slachtoffer van mensenhandel, of herken je signalen die we hier hebben besproken? Dan zijn we altijd op zoek naar tips. Deel je verhaal via pointer@kro-ncrv.nl. Vanaf een pop-up redactie in Leeuwarden onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Ja, dan gaan we om 14:50 naar onze pop-up redactie in Leeuwarden. Daar komen veel bewoners binnen met klachten over drugsoverlast. Straatdealers, drugspanden en openlijk gebruik. Uit rioolwatermetingen blijkt dat het drugsgebruik in de gemeente Leeuwarden uitzonderlijk hoog is. De problemen concentreren zich vooral in het oosten van de stad, in onder andere de wijk Vlietzone. Meike van Wijk sprak daar een van de bewoners, Marit Bamboe, voorzitter van het wijkpanel. Maar hier zat de grootste speedkoningin, zo werd zo genoemd, van Leeuwarden. Die woonde hier, doet hij. Die werd ook echt zo genoemd, de speedkoningin van Leeuwarden. Maar dat liep weer af en aan, vraagde mij die naast maar. Hekje dicht, s'avonds, raar volk, vechterij op straat. Ik ben er wel tussen gesprongen. En dan woon ik met mijn zoon, die inmiddels 5 bijna is. Woon ik hier, dacht ik, dit wil ik helemaal niet. Dat hier allemaal wat van die wappies loopt. Of gewoon helemaal in zichzelf pratend en schreeuwend en scheldend en s'nachts en vloekend. Doordat ze in een of andere bad trip zitten. Ja, weet je, dat wil ik voor onze kinderen, voor mijn zoon niet, maar ook voor onze kinderen in onze wijk ook niet. Voor het oude huisje van Doetie ligt een oude paar deuren. Er liggen vuilniszakken, bergstenen, planken. Dit huis van Doetie is nu van een andere vrouw, zei je. Toen zij dit pand kocht, kwamen er dus nog steeds gebruikers of ex-gebruikers of dealers. En die hebben dus echt heel veel vernielingen aangebracht. Zoals je ziet, raampje ingetikt, ingebroken. En daarom heeft ze nu een kamer op haar huis. Hier was, dat heeft ze inmiddels dichtgetimmerd. Mensen die nog achterom, die dachten dat hier nog wat te halen viel. Terwijl het al leeg stond. Dus dat is ook de nasleep. Dat meisje heeft, die meid heeft het gekocht. Maar de nasleep van die drugsgebruikers, dat het dan nog even, wat heeft dat meisje voor kosten gehad? Politie is al 5, 6, 7 keer geweest omdat er inbraak was. Zijn er meer van dit soort panden hier in de wijk? Ja, er zijn wel meer panden in de wijk waar heftig drugsgebruik is. Maar goed, hoe onprettig is het als dat naast je woont? Nou ja, ik heb meegemaakt, het zat tegenover me. Doetie is ook wel eens opgepakt en dan was ze een paar maanden in de cel. En dan was het gewoon rustiger in de straat. Dus als het weg is, is het rustiger. Dat is gewoon een feit. We hebben ook als wijkpanel, want ik ben voorzitter van het wijkpanel Vlietzone, hebben we ook een paar jaar terug op de deur gehamerd bij Buma en desbetreffenden van zit hier een heroïne-unit. Hallo mensen, dit is al een zorgwijk. Waarom zit hier nog de heroïne-unit? Dat kan niet. Achter een school met de naalden bij de prullenbak. Nou, sinds vorig jaar is de heroïne-unit gesloten. Thank God, dus dat is verplaatst. En ik snap dan ook niet waarom dan in onze wijk. Waar al zoveel zorg zit, waar al zoveel zorg is. Qua leefbaarheid, qua veiligheid, qua ondermijning. Dan noem het allemaal op. Nou goed, dat is een keuze die ooit is gemaakt. Gelukkig is die dicht. Hm. En dat merk je wel. Ja? Waar merk je dat aan? Nou, er is, het pand is dicht. Er is weinig aanloop van gebruikers dus. Dus rustiger. Want gauw, sinds we altijd maar weer, hè? Jij woonde hier 25 jaar geleden ook en nu ben je weer terug naar deze wijk. Ja. Waarom? Ja, ik wil een huis kopen in Leeuwarden. Hier liggen mijn wortels. Ik vind het fijn. Als ik in de voortuin sta, dan zie ik de lampen van het Cambuurstadion. Het is volks, het is puur, het is echt. Je vertelde toen studeerde je. Ja. Wat voor problemen waren er toen hier in deze wijk? Ach, toen, ik huurde het van een huisjemelker. Dat was het toen al. Huisjesmelkers. Er was toen al afvalproblemen. Bijvoorbeeld dit ook. Dit is helemaal geen dumpplek. Je ziet nu ook een tv liggen en wat hout. Het is nu nog netjes. Oh, echt? Maar normaal gesproken, dit is gewoon echt midden op straat, ja, soort van. Hier stonden allemaal struikjes, maar mensen hebben bedacht, oh ja, nou, dit wordt een nieuwe dumpplek. Dit stapelt zich op. Zometeen staan weer een bank, een bed. En iedereen denkt ook, er ligt ook een pepermolen. Iedereen denkt ook dat je hier maar gewoon kan dumpen. Maar dit is geen dumpplek. Ik heb vandaag toevallig weer gemaild naar de gemeente, liggen tekeningen al 5, 6 jaar. Om dit aan te pakken. Ik kan dit niet in mijn eentje als wijkpanel aanpakken. Dat kan niet, dat moet de gemeente doen. Nou ja, goed, daar zijn we mee bezig. Maar ja, het duurt soms wel een beetje lang. Je bent dus 25 jaar weg geweest. Wat is er veranderd in die 25 jaar? Nou, heel eerlijk, ik denk niet zoveel. Want het is een soort golfslag. Even krijgt het weer de aandacht en dan is het weer weg. Mijn vraag is, wil ik mijn kind hier laten wonen laten? Want het huis wordt natuurlijk van Bo, mijn zoon. Ja, zie ik dat goed komen? Want als het in 20 jaar niet heel veel verandert, of eigenlijk niks, dat het weer dezelfde thema's hier altijd zijn. Ja, zeg het maar. En die thema's zijn dus drugsgebruik, die huisjesmelkers, ja. En de afvalproblematiek. Ja, afvalproblemen, ja. Mensen komen hier gewoon met een aanhanger en dan dumpen ze het hier. Want ze weten toch wel dat het hier wel wordt weggehaald. Of dat kan wel in de wijk, of in de Vlietzone. Kan wel bij het Vliet. Ken wel, maakt dat duurtje. Ik zie hier trouwens een heel grappig bordje. De wereld is één groot gekkenhuis en dit is het hoofdkantoor. Ja, nou ja, dat zou je in deze straat wel soms kunnen zeggen. Ja, dit is de Wilm-Loree-straat waar we lopen. Ja, dit is wel de slagader waar het gebeurt. Veel. En met het bedoel je? Nou, overlast. Drugsgebruik, verkoop ongetwijfeld, veel hondenpoep, afval over, last. Dat trek ik echt niet. Nou ja, daar zijn we ook mee bezig. Mm-hmm. Een lange adem. Hallo. Hi. Word je niet af en toe... Moe? Ja. Moedeloos? Ja. Ja. Maar ik weet, als we er niks aan doen, dan gebeurt er helemaal niks. Dus als we met kleine beetjes en kleine beetjes, dan voelt het. Maar gewoon wel blijven klagen, vragen, erop bovenop zitten. Dan hoop ik dat ik mijn kind hier later in dit huis kan wonen. Wij doen in ieder geval ons best om het een betere wijk te laten worden. En dat willen we voor alle wijken van Leeuwarden. Geloof me, dat wil meneer Buma ook. Alleen, hier moet wel even een beetje gas op. Ja, er moet een beetje gas op, burgemeester Buma. Hartelijk welkom in de uitzending. Ja, dank u wel. Hoe luistert u hier naar deze bewoonster in de Vlietzone? Nou, heel herkenbaar. We spreken ook regelmatig met het wijkpanel. Dus de grote zorgen die zij hebben over de wijk komen zeker bij ons binnen. En is ook iets waar ik het gevoel heb dat we samen voor staan, als gemeente ook een hele grote taak in hebben. Ja, er is ook een plan van aanpak geweest. Plan van aanpak Vlietzone. Is dat mislukt? Nou, we zijn nog maar aan het begin van wat er allemaal moet gebeuren. De Wilm-Loree-straat is een straat waar we cameratoezicht inmiddels hebben geplaatst, preventief fouilleren kunnen toepassen. En je praat echt over een wijk die een stapeling heeft van problemen. Waar we ook als gemeente wel soms tegen hordes oplopen om het aan te pakken die ons ook het niet altijd makkelijk maken om snel op te treden. Dus dat is een zorg die ik zelf ook wel heb. Wat voor hordes zijn dat? Nou, bijvoorbeeld in de Vlietzone zijn veel zorgaanbieders die mensen daar helpen. Maar vaak is dat in panden van huisjesmelkers die er niet goed uitzien. Maar het zomaar aanpakken daarvan is een zaak van lange adem. Thuiszorg mag je verlenen, maar aantonen dat thuiszorg verkeerd wordt verleend is lastig. Heel veel gemeenten lopen er tegenaan dat de combinatie huisjesmelker, mensen waar het niet goed mee gaat, zorg die daarin stapt, een heel groot probleem is. En de Vlietzone is in Leeuwarden wel het gebied waar dat veel gebeurt. En dat is echt wel een zorg voor ons als gemeente ook. Dus er zijn criminelen of mensen die die richting opgaan, die huizen bezitten in Leeuwarden-Oost en misschien ook zorgaanbieder zijn tegelijkertijd? Nou, ja, kijk, het moeilijke voor ons is, wij moeten veel aantonen en bewijzen. En we hebben wel aanwijzingen, maar dat is lang niet altijd genoeg. Het hoeft niet meteen het woord crimineel te zijn, maar het kan ook slap te zijn, onoplettendheid, te makkelijk geld willen verdienen. En het zit in dat circuit en dat zit veel in die Vlietzone. En die combinatie met drugsverslaving, wat vaak overigens ook weer in diezelfde panden is, is een punt. Ik ben als burgemeester heel actief in het sluiten van dat soort panden. Ja. Weer te actief, hè? Blijkt wel uit onderzoek dat burgemeesters daar soms ook te ver in gaan. Dus dat iemand die eigenlijk niks met dat drugsgebruik te maken heeft, toch zijn eigen woning niet meer in kan. Ja, daar heb je meteen het probleem te pakken. Zodra we iets te streng zijn, zegt iedereen meteen wat een schande dat je doet. En ik heb zelf geen zaken gehad waar wij zijn teruggefloten door de rechter. Ik zeg er meteen bij, wij zijn dan ook wel voorzichtig in bijvoorbeeld te lange periodes met sluiten. Ja. Maar ik zeg meteen, bij dat doen wij, dat sluiten voor meestal een maand of drie, dat zou langer misschien kunnen, zou ik ook wel willen. Want ik zeg altijd, die mensen die drugspanden hebben ook buren. En ik let heel erg op de buren. Tuurlijk. Maar de rechters zijn strenger geworden. Ja. Dus het kost meer moeite om een pand te sluiten. Maar als we het kunnen, dan doen we het wel. Ja. En wat is er wat hier samenkomt? Heel veel vastgoed is in handen van ouds al, van huisjesmelkers. Daar huren mensen in. En al die dingen zijn geen verboden handelingen. Je mag een huis aanbieden. Degene die er woont moet een klacht ergens tegen indienen voor je iets hebt. Dat doet men niet altijd, omdat men zelf ook niet altijd binnen de lijntjes van de wet kleurt. Dus er gebeurt heel veel waar we niet meteen kunnen optreden. Wat ik wel recent heb gedaan, en wat ik hoop ook echt wel verschil gaat maken. Een van de grootste vastgoedeigenaren en huurbemiddelingskantoren bleek heel veel panden te hebben waar drugs werden verhandeld dan wel, die ik gesloten had vanwege hennepteelt. Dat kantoor, daar is onderzoek naar gedaan. Dat is voor een deel nog bezig, maar ik heb inmiddels dat kantoor voor 6 maanden gesloten. Uh-huh. Dat is in heel Nederland niet eerder voorgekomen. Dus degene die een van de grootsten is in dit veld, is dus wel degelijk aangepakt en daar zijn wij nog mee bezig. En waarom? Omdat we, als we hen aanpakken, het voor hopelijk voor heel veel van die huurders aan de achterkant makkelijker maken. Ja. Is ook wel weer van lange adem, ook in die wijk. Maar dat is wel een nieuwe aanpak waar we nu mee bezig zijn. Namelijk de grote jongens erachter maar eens even aanspreken. Het valt toch op dat deze wijk niet zo'n goede indruk maakt. Er wordt al heel lang ook beleid opgemaakt. En dan horen we dat mensen die kwaad in de zin hebben, of in elk geval niet helemaal 100% bona fide zijn, dat die toch aan huizen kunnen komen, zorg daar kunnen aanbieden en dan stiekem kunnen zeggen, weet je wat, ga voor mij ook drugspakketjes rondbrengen. Dat zien de onderzoekers allemaal gebeuren. Dat komt wel een beetje over alsof een gemeente daar betrekkelijk machteloos tegenover staat, terwijl de criminaliteit groeit. Het is, ja, ik vind het inderdaad, wat u zegt, zit wel een serieus punt in, hoor. Wij moeten als gemeente, maar sowieso ook politie, justitie, die onder grote druk zitten, alle zeilen bijzetten om er te komen. Kijk, drugsgebruik, om daar maar eens naar te groeien, is vreselijk genormaliseerd, tot en met cocaïne toe. Mm-hmm. Daar komt ook een markt. Er zijn mensen die het snelle geld zien, maar ook mensen die gewoon geen geld hebben. En bijvoorbeeld door zo'n huiseigenaar onder druk worden gezet als ze de huur niet kunnen betalen, om op een andere manier te betalen. En dat, wij hebben de indruk in Leeuwarden dat dat ook heel fors is. En dat zie je aan de achterkant en dat zie je in zo'n wijk. Tegelijkertijd hebben wij dus nodig dat we het zien, dat mensen melden, dat we kunnen optreden. En ik vind inderdaad dat wij, zeg maar, als overheid die de burger moeten beschermen, soms wel eens klem zitten. Vergeet niet dat de trend nu heel erg is van slecht bestuur, de overheid functioneert niet, je doet te weinig. Dus ik noemde net rechters die strenger worden. Als gevolg van een aantal misstanden, ik noem de kindertoeslagaffaire, is de rechter strenger geworden voor overheden. Ja. Het gevolg is, en dat begrijp ik, maar het gevolg is wel dat die overheid dus veel meer moeite moet doen om één pand gesloten te krijgen. Ja. Dat heeft, ik merk zelf dat het zijn gevolgen heeft. Veel wetgeving die het mogelijk maakt om bezwaar te maken tegen de overheid wordt natuurlijk gebruikt door de mensen van wie ik het pand sluit. Ja, ja, dat is wel een balans waarvan ik nu zie dat je als overheid die burger en de mensen in de fietszone wil helpen, maar eigenlijk heel veel capaciteit kwijt bent aan de achterkant, om de waarvan je eigenlijk zegt, die verstieren de boel, om die aan te pakken. De onderzoekers zeggen daarover ook in een van de aanbevelingen, er moet ook wel meer capaciteit komen in uw ambtelijk apparaat, dus meer ambtenaren die zich met het veiligheidsvraagstuk gaan bezighouden. Dat zijn er echt te weinig. Ja, dat klopt. Enerzijds gaan we ook wel uitbreiden. Maar anderzijds, wat we uitbreiden heeft ook nog wel eens te maken met wat ik net noemde. Dus heel veel de wet open overheid kost heel veel capaciteit. Ik bedoel, mooi dat mensen het mogen vragen, maar het zijn ook de criminelen die alle stukken opvragen om eens te kijken hoe ver ze komen. Ja. Dus graag zouden we sneller kunnen optreden met gezag. Nou, dat is dus voor een deel meer mensen. Maar voor een deel zeg ik ook wel, we moeten ook wel goed kijken of onze rechtsstaat nog zich richt op de goede mensen die echt last hebben van de anderen? En dat vind ik wel een serieuze vraag die we ook in de Vlietzone steeds terug zien komen. U noemde net toegenomen drugsgebruik. Hè? Er wordt veel drugs gebruikt in Nederland. Het is heel gewoon geworden ook. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft ervoor gepleit om op al die gebieden, dus van soft tot harddrugs, over te gaan tot veel meer regulering en legalisering. Om de criminaliteit eraf te halen. Hoe kijkt u daarnaar? Daar wil ik wel de scheiding aanmaken tussen dat ik daar over het landelijke beleid in Den Haag heel veel gezegd heb. Nu zeg ik, ik vind het voor mijzelf als burgemeester van Leeuwarden totaal niet helpen om vanuit mijn rol hier te gaan pleiten voor legalisering of wat dan ook. De morele drempel om drugs te gebruiken, en met name heb je het over cocaïne en pillen, ja, die is al heel erg verlaagd. Het is heel makkelijk verkrijgbaar. En ik zeg heel eerlijk, als men het zou legaliseren, nou, reken maar dat naast de legale stroom die ongetwijfeld duur is vanwege alle eisen die we stellen, dan blijft er een reusachtige illegale stroom over die voor minder geld het ook produceert. Er zijn doelen gesteld voor de aanpak van de overlast in Leeuwarden-Oost. Minder jongeren moeten in de criminaliteit belanden, en die in aanraking zijn gekomen met criminaliteit, die moeten ook beter opgevangen worden, niet verder afgeleiden en reïntegreren. Hoe groot is nou de kans dat gaat lukken? Je weet natuurlijk nooit hoe het over 20 jaar ervoor staat. En tegelijkertijd, als ik zie hoe omvangrijk het nu is, hoeveel we bereiken, met name voor jongeren. Bijvoorbeeld, ik spreek natuurlijk heel veel jongeren in die wijk, heel veel willen, maar hebben vaak al vanuit de start in hun gezin een probleem. Gebroken gezinnen, gezinnen in armoede. Als je wat we nu doen, al die dingen probeert aan te pakken en aan allerlei touwtjes gaat trekken, dan ben ik er echt van overtuigd dat je een betere toekomst kan maken. Dat is voor die wijk en voor de mensen van belang. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, de dilemma's van de overheid met de bestrijding van de criminaliteit, dat was eigenlijk het overkoepelende thema dit uur. Volgende week rond deze tijd Argos. De overheid maakte in 2022 150 miljoen euro vrij voor de huishoudens met de meeste energiearmoede, laagste inkomens, slechtst geïsoleerde huizen. Maar is dat geld goed terechtgekomen? Daarover gaat het volgende week om 14:00 op NPO Radio 1. En dadelijk op de zender Koen Verbraak en de publieke tribune. Nog een hele mooie zaterdag. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Is er nog ruimte voor vredesbewegingen in Israël? It's very understandable that people will feel hard and feel frustration for everything that happened. It makes total sense. Wie was het eigenlijke brein achter de urinoirkunst van Marcel Duchamp? This is the most important work of art of the 20th century. En de zogenaamde Suwalki-corridor, de Achilleshiel van de NAVO. The Suwalki Gap, or the Suwalki Corridor, the most dangerous place on earth. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen.